الحمد لله الحمد لله وكفى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبائه الأشقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. جو سنی ہے وہ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں, دوسرے خاموش بیٹھے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو درود پڑھنے کی اجازت نہیں دی, صرف سنیوں کو دی ہے. سنی بلند آواز سے پڑھو, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. یہ پڑھا تو ہے آپ نے درود, مگر بلند آواز سے نہیں پڑھا. میں معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ آپ کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے جتنی آواز نے نکالی ہے اتنی ہی نکالی. سنیوں کی محبت حضور کے ساتھ بہت زیادہ ہے. محبت زیادہ ہے یا نہیں ہے, یہ تھوڑے بولتے ہو باقیوں کو شک ہے اپنی محبت میں. محبت زیادہ ہے یا نہیں ہے, اتنا بھاری ہاتھ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی زبان بھی ہلا دو ہے یا نہیں ہے. تو جتنی زور سے محبت کا اقرار کیا ہے نا, اتنی ہی زور سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس محبت کا اعلان درود پاک بلند آواز سے پڑھ کر کیجئے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ. اب میں وہ درود پاک پڑھنے والا ہوں جس کو کبھی تو یاد لوگ کہتے ہیں کہ یہ رضا خانی درود ہے, کبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فیصل آبادی درود ہے, کبھی برادر اعظم مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلے کا بنا ہوا درود ہے، اور آج کل کہہ رہے ہیں جی یہ ہرے امامے والوں کا درود ہے، گرین امامہ ماننے والوں کا. حالانکہ حقیقت یہ ہے نہ یہ گرین امامے والوں نے ایجاد کیا ہے، نہ یہ درود فیصل آباد سے ایجاد ہوا ہے، نہ یہ درود اچھرے سے ایجاد ہوا، نہ یہ امام احمد رضا خان بریلوی نے ایجاد کیا، بلکہ یہ درود ہمیں مدینہ طیبہ سے ملا ہے. مدینہ طیبہ کا ایک ایک پتھر، ہر ہر درخت اور ہر ہر جانور بھی یہی پڑتا تھا جو سنی پڑتا ہے. لہذا یہ خاصہ ہے سنیوں کا، ہر کوئی اس کو نہیں پڑھتا. یہ درود پاک پڑھیں بھی اور دائیں بائیں ذرا دیکھیں کون نہیں پڑھ رہا. یہ بھی خیال رہے بعض لوگ درود پڑھتے تو ہیں وہ، یعنی صرف دکھانے کے لیے کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن یوں دیکھو منہ کھولتے ہیں ذرا پڑھو بھی اور ساتھ کان بھی رکھو، آواز کس کی نکلتی ہے کس کی نہیں نکلتی. جس کی آواز نہ نکلے نہ سمجھ لینا یہ وہی ہے. السلام علیک یا رسول اللہ وعلا وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. الله أكبر. تمام حامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ جس کا عقیدہ ہو صرف وہ بولے، دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا کہ عقیدہ نہ ہو تو ویسے ہی کہہ دو موجود ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کتنے اپنے ہیں کتنے وہ ہیں. اللہ ہر جگہ، پھر سے کہو اللہ ہر جگہ. قرآن سناؤ. ہاں ہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فِسَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ ترجمہ میرے خیال میں ہر ایک کو سمجھا گیا ہوگا کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ زمینوں میں بھی. ایک آج اس کے ساتھ ہی اور سن لیں، ہوا ما کم این ما کنتم، ہوبا ہوبا ہوبا زمین کا مرجع میرا اللہ ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ آواز سینے سے نکلے اللہ. کون ہے؟ اور زور سے بولو، ہوبا زمین کا مرجع کون ہے؟ ہوبا محکم اینما کنتم. اللہ فرماتا ہے میرے بندو جہاں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تمہارے بولو بولو اللہ تمہارے. اس دنیا میں اس ترقی یافتہ دور میں ابھی تک ایسے عقل کے لنجے بندے معلوم ہیں موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر کرسی ہے, اس کرسی کے اوپر اللہ بیٹھا ہے. عبد الطباب جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا سائز بڑا ہے, عبد الطباب کا سائز چھوٹا ہے, کرسی پہ فٹ نہیں ہے. لیکن اللہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے اللہ اور کرسی نعوذ باللہ سائز ایک ہے, لیکن اللہ کا بوجھ بہت زیادہ ہے جس کے بوجھ سے کرسی کبھی کبھی چل چل کرتی ہے. کہو والا یاز باللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے میں بچا ہے. اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اوپر سے قرآن پڑھ دیتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ بیٹھا ہے. یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے. میں نے بھی جب یہ بات کہی تو مجھے بھی کسی نے ایک دفعہ مجمع سے اٹھ کر کہہ دیا دیکھو جی میں آپ کیا کہتے ہو قرآن میں لکھا ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ تو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ عقیدہ غلط ہے. اچھا الرحمن علی العرش استوى کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر عرش جو ہے اس عرش پر بیٹھا ہے. کہنے لگا ہاں یہی تو ترجمہ ہے. میں نے کہا اچھا پھر ذرا مجھے ایک آیت کا ترجمہ اور بھی سنا دو. اللہ نے فرمایا استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. اب میں نے کہا بتاؤ یہاں کیا ترجمہ کرو گے. اللہ نے فرمایا سن استوى إلى السماء. اب یہ کیا تو اللہ ساتوں آسمانوں پہ بیٹھا ہے. استوى کے معنی اگر بیٹھنے کے ہیں تو پھر کیا کر اللہ ساتوں آسمانوں پہ بیٹھا ہے. مگر کسی نے یہ ترجمان نہیں کیا. بولو یہ ترجمان اگر یہاں استوى کے معنی بیٹھنے کے کرو گے تو آسمانوں سے مراد پورے سات آسمان ہیں. آگے لکھا ہے فسواهن سبع سماوات, تو کیا کہو گے اللہ ساتوں آسمانوں میں بیٹھا ہے. کیسے بہودہ تمہارے ترجمے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس استوى کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھا ہے. کیا معنی ہے ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوق پیدا کی, اس مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی. ثم استوى إلى السماء, آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی. فسواهن سبع سماوات, خدا نے توجہ فرما کر سات آسمانوں کو پیدا فرما دیا. تو سواهن کا معنی ہے توجہ کرنا. الرحمن علی العرش استوى, اس کا معنی یہ نہیں کہ رحمان عرش بیٹھ گیا. ارے یہ بیٹھنا صفت ہے حادث کی, خدا حادث نہیں ہے. ارے کسی ظرف میں مظروف ہونا یہ صفات ہے حادث کی, اللہ حادث ہے. نہیں ہے اللہ قدیر ہے تو کیا سمجھنا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے عرش کی طرف توجہ فرمائی، عرش پر بیٹھا ہوا، بولو بولو بیٹھا ہوا، وہ تو کائنات کے چپے چپے پہ موجود ہے، کائنات کے. اللہ نے فرمایا کوئی میرا بندہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ سمجھے، کوئی میرا بندہ اپنے آپ کو مجھ سے دور نہ سمجھے. یا اللہ دور نہ سمجھے تو کیا سمجھے؟ فرمایا میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي جم کر آپ نے آواز نہیں نکالی، بکھری بکھری. یہ درمیان والے باپ میں کہتے تھے سبحان اللہ، تو وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ اتفاق میں ہے، وہ اللہ کے الگ رہنے میں مزہ نہیں ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سنیوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. جو سنیوں کے درمیان رکھنا اندازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری جان ان سے چھپوائے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا مجھے دور نہ سمجھو، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. اپنے بندوں کے، ذرا زور سے کہہ دو، میں اپنے بندوں کے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. ہم نے کہا مولا ہم نے تمہیں قریب مان لیا، کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے تمہیں قریب. ذرا زور سے بول دو، ہم نے اللہ تمہیں قریب، یا اللہ ہم نے تمہیں قریب، یا اللہ تجھے قریب ماننے کے بعد ایک سوال تیری بارگاہ میں اور پیش کرتے ہیں. آج جانا معتبانا بندی کا نا، بندی کا نا تکبرانہ نہیں، ہم اکڑنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے. ہم جب تیری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو جھک کر کھڑے ہوتے ہیں، اکڑ کے کھڑے نہیں ہوتے، جھک کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا سوال عاجزانہ ہے، مسکینانہ ہے، فقیرانہ ہے، بندگانہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یا اللہ تو جو ہمارے قریب ہے، تو جو ہمارے قریب، زور سے بولو تو جو ہمارے قریب. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں مولا تیرا نبی قریب ہے یا دور ہے؟ یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، اللہ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں مولا تو قریب ہے لیکن تیرا نبی بھی قریب ہے یا وہ دور ہے؟ ارے بابا آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو اللہ سے پوچھ رہا ہوں. آپ اللہ ہو باللہ من ذالک، آپ بولو گے تو منا نہیں مانے گا، میں بولوں گا تو منا نہیں مانے گا. کون سا منا؟ بات میں سمجھ آ گئی ہے نا؟ یا اللہ وہ تو تمہیں بھی قریب نہیں مانتا، ہم کہیں گے تو وہ ہماری بات کیسے مانے گا؟ اللہ نے فرمایا پھر قرآن میں میں اعلان کر دیتا ہوں، النبی اولی بالمؤمنین. نبی پر معاشرے کا ہے. فرمایا ہر نبی نہیں, وہ نبی جو میرا سب سے بڑا محبوب ہے. ارے اس نبی کی اللہ بات کر رہا ہے جس کا خود میلاد مناتا ہے. اس نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد یا رسول اللہ. فرمایا ہر نبی کی بات نہیں کرتا میں, آدم صفی اللہ کی بات نہیں کرتا, نوح نبی اللہ کی بات نہیں کرتا, ابراہیم خلیل اللہ کی بات نہیں کرتا, میں موسیٰ کلیم اللہ کی بات نہیں کرتا, میں عیسیٰ روح اللہ کی بات نہیں کرتا, میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جو عام لوگوں کا بھی نبی ہے اور نبیوں کا بھی نبی. بھائی نعرے ذرا کم لگائیے, سبحان اللہ, اگر جذبہ آ جائے سبحان اللہ کہہ دیجیے, حضرت کا خطاب خود سے نہیں سنیں, نعرے ذرا کم لگائیے. انہوں نے یہ نہیں کہا مت لگائیے, انہوں نے کہا کم لگائیے, لیکن کم لگاؤ مگر کام کا لگاؤ. ایسا نعرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بولے دس بندے جواب دیں, اگر ایک بھی بولے تو جواب سب بندوں کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہاں اللہ نے فرمایا میں اس نبی کی بات کرتا نہیں, اس نبی کی نہیں بات کرتا جو اللہ سے کلام بلا واسطہ جبریل کلام کرتا رہا. میں اس نبی کا ذکر نہیں کر رہا جو بلا باپ کے پیدا کر پیدا ہو کر موجودہ بن گیا. میں اس نبی کی بات نہیں کر رہا جس نے میرے ایک اشارے پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. میں اس عظیم نبی کی بات نہیں کر رہا جس نے میرے اشارے پر کشتی بنائی, اپنے ماننے والوں کو کشتی پر بٹھا لیا. تو جس نے نبی کی کشتی کا وسیلہ پکڑ لیا ہم نے اس کو اپنے عذاب سے بچا دیا. میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام لے لے کر لوگ مشکلیں حل کرواتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین, میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں. ارے میرے اس محبوب کی بات پوچھتے ہو کہ وہ دور ہے یا قریب ہے, ارے میں خدا ہو کر قرآن میں اعلان کرتا ہوں میرا نبی بھی قریب ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا رسول. النبی اولا بالمؤمنین, ارے میں اللہ ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میرا وہ محبوب میرا وہ نبی نبیوں کا نبی نبیوں کا نبی, اس کے بارے میں میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میرا نبی مومنوں کے قریب ہے, میرا نبی مومنوں کے, زور سے کہہ دو میرا نبی مومنوں کے. اچھا یا اللہ.